بعض اوقات کام لے کر بھول جاتے ہیں، اس کا علاج ارشاد فرما دیجیے. احساس ذمہ داری ہوگا تو نہیں بھولیں گے. احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے بھی رسائل دعوت اسلامی میں ایک رسالہ ہے کہ نہیں؟ احساس ذمہ داری. تو اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کیجئے تو انشاءاللہ نہیں بھولیں گے. کھانا بھولتے احساس ذمہ داری ہے نا کھانے کا، بلکہ تھوڑا تاخیر ہو جائے تو بھی بے قرار ہو جاتے ہیں. جس طرح کھانا نہیں بھولتے، اس طرح جو کام سونپا گیا وہ بھی نہ بھولے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب.